A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie energia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnal. Nu sunt bani pentru salariile din sănătate până la sfârșitul anului, se plâng premierul și noul ministru al sănătății. Cert este că nu sunt bani suficienți și așa, evident, nu sunt bani de salarii. Tot șeful de la sănătate ar vrea să introducă asigurarea complementară pe care să o plătească românii. Și asigurările complementare de sănătate sunt o soluție. Haideți să lăsăm taburile deoparte și să avansăm. Zeci de angajați ai Spitalului de urgență Craiova protestează, cer vouchere de vacanță, medicamente pentru bolnavi și căldură în spital. Pentru că noi muncim, da? Noi venim la serviciu, este dreptul nostru și este reavoință. Noul ministru al educației anunță o nouă reformă în sistemul de învățământ. Cei care iau decizii se gândesc vreodată că la ora, să zicem, 17:30, un elev de clasa a 5-a, 6-a, mai poate da randament. O grevă masivă afectează zborurile companiei Lufthansa. 1300 de curse au fost anulate astăzi. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vremea se menține și astăzi mai caldă decât ar fi normal pentru începutul lunii noiembrie, cu toate că temperaturile vor scădea ușor în sudul și în estul țării. Temporar va ploua, în special în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 13 și 23 de grade. Și în București vremea se menține caldă, va bate vântul, iar temperaturile vor urca până la 21-22 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Nu există suficienți bani pentru plata salariilor din sistemul sanitar până la sfârșitul anului și nici pentru programele mari de sănătate, așa se plâng noul ministru al sănătății, Victor Costache, și premierul Ludovic Orban. Lipsa ar fi de 4 miliarde de lei, spun cei doi, care au ieșit într-o conferință de presă la sediul ministerului azi dimineață. Încă nu vă putem spune o cifră, cert este că nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul, nici pe programe de sănătate, nici în ceea ce privește bugetul casei. Și așa. Nici pe salarii. Și așa, evident, nu sunt bani de salarii. Vorba aproximativ 4 miliarde de euro. Numai de la bugetul asigurărilor de sănătate ar fi un deficit de 3 miliarde de lei, atrage atenția vicepremierul Raluca Turcan, de asemenea prezent azi dimineață la Ministerul Sănătății. Nu vrem să speriem pe nimeni, dar deficitul la Fondul Național Unic de Sănătate este la 9 luni de 3 miliarde de lei și prima provocare a mandatului domnului ministru Victor Costache va fi să asigure servicii de calitate în acest context financiar extrem de dificil. În acest context, noul ministru al Sănătății Victor Costache a vorbit despre posibilitatea ca românii să fie obligați să plătească asigurări medicale complementare. Vrem să aducem mai mulți bani în sănătate, da, deci rectificarea bugetară, dar și asigurările complementare de sănătate sunt o soluție. Multă lume a evitat acest subiect pe parcursul acestor ani. Suntem în Europa, într-o țară europeană. Haideți să lăsăm taburile deoparte și să avansăm și să punem pacientul în centrul sistemului. Ce înseamnă această asigurare complementară? O plată la un asigurator privat care să le asigure contributorilor accesul la alte servicii decât cele de bază și de urgență. Anca Grădinaru explică. Plata de către cei peste 5 milioane de angajați din România unei asigurări suplimentare de sănătate ar însemna pentru sistemul public venituri în plus de cel puțin câteva sute de mii de lei lunar. Din banii reținuți oricum și acum, statul ar urma să garanteze un pachet minim de servicii medicale. Pentru investigații complexe, statul va lua banii din asigurarea complementară. Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, crede că plata unor asigurări complementare ar reduce risipa din sistem. Sunt peste 5 milioane de internări pe an în spitale și, în opinia mea, cred că o treime dintre ele sunt irosite. În schimb, liderul Federației Sanitas, Leonard Bărăscu, spune că românii sunt prea sărați să plătească de mai multe ori pentru servicii medicale. Plătești acești bani și acum să spui că trebuie să mai dai din buzunar. După modelul, cum să vă spun, privaților care, în afară de faptul că primesc bani de la Casa de Asigurări pentru serviciile pe strade sau pentru partea hotelieră, tu mai plătești niște bani în plus. Nu mi se pare corect. La momentul ăsta nu e pentru români. Dacă va fi nevoie, să facem, nu mă pricep, dar parcă nu-mi sună bine. Anul trecut, în luna martie, ministrul de atunci al Sănătății, Sorina Pintea, declara la interviurile Europa FM că asigurările medicale complementare trebuie introduse, altfel sistemul medical nu mai rezistă. Pachetul minim în acest moment la noi este foarte extins, adică urgențele medico-chirurgicale, bolile cu potențial endemic, sarcina cu leuzia și leuzia, este normal. Până la urmă sunt lucruri de care trebuie să avem grijă. Dar va trebui să discutăm un pic de completare, de asigurări complementare, dacă vrei să faci, de exemplu, două RMN-uri într-o lună sau trei. În urma reacțiilor publice extrem de critice, guvernul PSD a renunțat la inițiativă. Zeci de angajați ai Spitalului de Urgență Craiova protestează astăzi, cer vouchere de vacanță, medicamente pentru bolnavi și căldură în spital. Asistentele au intrat peste manager în birou și au cerut explicații pentru dificultățile pe care le întâmpină zilnic angajații și pacienții. Suntem printre puținele spitale din țară care suntem în această situație și nu mi se pare normal. Pentru că noi muncim, da? Noi venim la serviciu, este dreptul nostru și simplu nu-l primim. Este rea voință, da? Rea voință. Domnul manager știe foarte bine situația pe care a creat-o, pentru că este o chestie de asumare și nu vine să-și asume, da? O să ieșim mereu și nu ne oprim aici. Așadar, protestă astăzi la Spitalul Județean de Urgență Dolj. Schimbăm acum domeniul. Noul ministru al educației anunță o nouă reformă în sistemul de învățământ. Monica Anisie nu e de acord cu strângerea banilor în fondul clasei și nici cu numărul de ore pe care îl petrec elevii la școală. Retorică este această întrebare. Dacă cei care iau decizii se gândesc vreodată că la ora, să zicem, 17.30, în intervalul 17.30-19.30, un elev de clasa a 5-a, 6-a sau chiar și a 7-a mai poate da randament la ora de limba și literatura română sau la ora de matematică. Este o întrebare retorică, dar eu aș vrea să găsesc răspunsul la ea. Noul ministru al educației spune că va acorda o atenție sporită elevilor care trăiesc în medii defavorizate. Mediile defavorizate pentru mine sunt o prioritate. Întotdeauna m-am aplecat spre învățământul din zonele defavorizate sau m-am aplecat asupra elevilor aflați într-un anumit risc. Monica Anisie, ministrul educației. La scurt timp după ce au fost deschise primele magazine de stat prin Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, noul ministru al Agriculturii ia în calcul să oprească proiectul. Motivul: lanțul de magazine cu produse românești promovat de Petre Daia nu ar da randament din punct de vedere economic și social. Noul titular de la Agricultură, Adrian Oros, anunță verificări în cele două magazine deschise până acum, Brânzăria din Sibiu și Alimentara din București. Eu nu am fost de acord cu acest proiect nici atunci când eram în Comisia de Agricultură. Nu mi s-a părut un lucru serios și care ar putea să rezolve. Sigur, explicația a fost și astăzi că prin aceste magazine s-ar promova produsele locale și produsele tradiționale. Produsele locale trebuie promovate exact acolo, la locul unde se produc, în primul rând. Iar cele tradiționale se pot promova altfel. Suntem în evaluarea și acestui proiect pentru că este un început. Avem și reacția fostului ministru al Agriculturii. Ar fi o mare greșeală să închidă acest program, a spus pentru Europa FM Petre Daia. N-are cum să fie neregul în condițiile în care toate s-au făcut conform legii, iar din acest punct de vedere n-am niciun fel de neneliște, dacă e vorba de o interpretare așa exabruptă. Este un proiect extrem de important, iar speculațiile n-au loc în asemenea situație. Eu când am venit la Ministerul Agriculturii n-am început să caut în picioarele scaunilor ce pot găsi, ci pe mine m-a interesat ce trebuie să fac pentru țară. Iar la această oră, Violeta Alexandru ține o conferință de presă după preluarea mandatului de ministru al Muncii și Protecției Sociale. Vom urmări declarațiile și vom reveni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La noapte se deschid primele secții de votare în diaspora pentru primul tur de la alegerile prezidențiale. Timp de 3 zile, de vineri până duminică seara, românii din afara țării pot merge la urne. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Astăzi este și ultima zi când românii din străinătate care au ales să voteze prin corespondență pot lăsa plicul cu opțiunea de vot la ambasade sau consulate. Mihai Bucureșteanu. Dacă aveți întrebări și vreți să aflați mai multe despre cum se va desfășura votul în străinătate, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat un clip video de promovare pentru românii din diaspora. Dacă te afli în străinătate în aceste zile, poți vota la orice secție de votare. Intră pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și consultă harta secțiilor de votare din străinătate. În total vor fi deschise 835 de secții de votare în diaspora. Chiar în această noapte, primii români care vor putea vota pentru viitorul președinte al României sunt cei din statul Auckland, Noua Zeelandă. Au fost și români care au înțeles mesajul autorităților și au ales să voteze prin corespondență la acest scrutin. Am stat de vorbă cu Dana, care locuiește în Germania. Eu am aflat de la nepoata mea din București. Noi avem un grup de familie și a postat pe grupul de familie că există acum posibilitatea să ne înscriem și să votăm prin poștă. Votul din străinătate va dura 3 zile pentru fiecare tur al alegerilor prezidențiale. La Ministerul de Interne a fost organizată azi dimineață o videoconferință cu prefecții privind organizarea alegerilor. Românii din țară votează duminică, cei din afara țării de vineri până duminică seară. Îl ascultăm pe Ministrul de Interne, Marcel Vela. Chiar vreau să vă spun că mi-am propus ca aceste videoconferințe și acest dialog cu structurile de la nivel județean și cu prefecturile să fie săptămânal și, evident, structurile să faceți tot săptămânal câte o videoconferință pe probleme specifice. Dezbatere electorală la Europa FM, postul nostru de radio invită public pe toți candidații la președinție susținuți de partide parlamentare la o întâlnire cu Moise Guran în această seară de la ora 20:30 la sediul Europa FM. Cu amănunte vine acum Manuela Nicolescu. Având în vedere absența confruntărilor directe între candidații înaintea primului tur de scrutin, Europa FM îi provoacă pe principalii candidați, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și Kelemen Hunor, la o dezbatere electorală timp de 2 ore. Cei 6 sunt așteptați să-și expună ideile, viziunea și intențiile față de România. Dezbaterea va fi transmisă live la radio și video live pe internet. Dat fiind interesul public ridicat, Europa FM acordă permisiunea de liberă preluare tuturor stațiilor TV, posturilor de radio și site-urilor care vor dori să retransmită această dezbatere. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. O grevă masivă afectează zborurile companiei Lufthansa în urma protestului început azi noapte, care va continua și mâine. Peste 1300 de curse au fost anulate, aproximativ 180.000 de pasageri sunt afectați ca urmare a grevei. Ioana Dumitrescu. Angajații companiei au încetat lucrul la seară la ora 23, iar protestul se va încheia vineri cu o oră înainte de miezul nopții. Compania a fost nevoită să anuleze 700 de zboruri programate azi și 600 mâine. Angajații sunt nemulțumiți în principal de salarizarea și statutul legal al sindicatului. Protestul vine după ce în weekend sindicaliștii au organizat deja o grevă în 4 filiale ale grupului Lufthansa, ceea ce a dus la aproximativ 100 de anulări de zboruri. Jurnalul de prânz continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Paris Saint-Germain, Bayern München și Juventus sunt primele echipe calificate în optimile Champions League. În etapa a patra, PSG s-a impus la limită în meciul pe teren propriu cu FC Bruges 1-0 după ce belgienii au ratat un penalty. Campioana Franței are maximum de puncte în grupa A, în care Real Madrid a făcut scorul serii 6-0 pe Bernabeu cu Galatasaray, la care Florin Andone a jucat prima repriză. Și Bayern a obținut a patra victorie consecutivă în grupa B 2-0 cu Olympiacos Pireu, în timp ce Juventus a câștigat 2-1 în deplasare la Lokomotiv Moscova după ce rușii au deschis scorul. Echipa lui Cristiano Ronaldo a acumulat astfel 10 puncte în grupa D, în care Bayer Leverkusen s-a impus tot cu 2-1 în derbiul pe teren propriu cu Atletico Madrid. Spaniolii au rămas cu 7 puncte, în timp ce nemții și rușii au câte 3. Tot aseară, Atalanta Bergamo a obținut primul său punct în Champions League. A remizat 1-1 cu Manchester City, care a încheiat meciul cu un jucător de câmp în poartă. Cetățenii au schimbat portarul la pauză, iar golkeeperul de rezervă Claudio Bravo a fost eliminat. Echipa feminină de tenis de masă s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale pe echipe din Japonia. Învinsă de Taiwan în primul meci din grupa C, România și-a asigurat prezența în fazele superioare ale competiției de la Tokyo cu o victorie categorică obținută în fața echipei din Vanuatu. Elisabeta Samara și Daniela Dodean Monteiro au câștigat partida de dublu cu 3-0, iar la simplu Dodean și Bernadette Soci s-au impus la același scor. România, campioană europeană antitră, va juca în sferturi împotriva gazdei Japonia, care a câștigat grupa din care au mai făcut parte Austria și Statele Unite. Meciul pentru accederea în semifinale este programat mâine. Dinamo București s-a calificat pentru a doua oară la rând în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin. Albroșii s-au impus la limită la vizita elvețienilor de la Cadetă în Schaffhausen 27-26 și rămân neînvinși după 7 partide disputate sezonul acesta în competiția continentală. În absența golgheterului Amin Banur, croatul Ante Kuduj a fost cel mai bun marcator al bucureștenilor cu 10 reușite. Dinamo este lider în grupa D cu 12 puncte, iar în următorul meci va juca la 13 noiembrie în deplasare la formația suedeză Kristianstad. Campioana României la basket masculin, CSMCS Oradea a obținut a treia victorie consecutivă în grupele FIBA Europe Cup, 79-60 în deplasare la formația elvețiană Freiburg Olympic. CSU Sibiu rămâne în schimb fără niciun succes în competiția continentală, a pierdut în aceeași grupă acasă cu Bahçe Şehir College Istanbul 81-83. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună, Ior!